74 900 zł z 5-letnią gwarancją. Auta dostępne od ręki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 81 900 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 7 stycznia, wtorek i 17. Michał Matus, kłaniam się. A serwis przygotował i przedstawi Michał Przerwa. Będą ułatwienia w dostępie do centralnej ewidencji pojazdów i kierowców, to element walki z drogowymi bandytami. MSZ chce zaostrzenia przepisów dotyczących wydawania wiz. Sprawa cukierków faszerowanych niebezpiecznymi przedmiotami została umorzona. Ministerstwo Cyfryzacji zapowiada ułatwienia w dostępie do centralnej ewidencji pojazdów i kierowców. Po śmiertelnym potrąceniu nastolatka w Warszawie okazało się, że podejrzany to pracownik firmy kurierskiej, pozbawiony wcześniej uprawnień do kierowania pojazdami. Minister Krzysztof Gawkowski podkreśla, że takie sytuacje nie mogą się powtórzyć i zapowiada łatwiejszy dostęp do rejestru. Na stronie ministerstwa ukażą się informacje, jak przedsiębiorca będzie mógł w sposób łatwy sprawdzić codziennie, czy jego pracownik ma uprawnienia do de facto wykonywania swojej pracy. Zmiany mają wejść w życie jeszcze w tym miesiącu. Ministerstwo Spraw Zagranicznych chce zaostrzenia przepisów dotyczących wydawania wiz. Resort przygotował już projekt zmian, który trafi pod obrady Sejmu. Wiceministra spraw zagranicznych Henryka Mościcka-Dendys wyjaśnia, że nowe przepisy mają zwiększyć kontrolę nad procesem wydawania wiz. Od stycznia ubiegłego roku pracujemy nad tym, żeby odzyskać kontrolę nad tym, kto do Polski wjeżdża. Innymi słowy, wiedzieć, kto i w jakim celu uzyskuje polską wizę, tak żeby polska wiza przestała być najłatwiejszym środkiem legalizacji pobytu w strefie Schengen, bo do tego ona się sprowadziła w ostatnich latach. Wiceministra Mościcka-Dendys wyjaśniła, że w czasie rządów PiS pozwolenia na pracę były produkowane w nadmiernej ilości bez żadnego związku z polską gospodarką. Polska w latach 2020-2023 wydała 47% wszystkich wiz wydawanych w strefie Schengen. Sprawa cukierków faszerowanych niebezpiecznymi przedmiotami umorzona przez gnieźnieńską prokuraturę. Chodzi o słodycze, które dzieci z Gniezna i okolic dostały podczas zabawy Halloween 31 października. W 5 przypadkach w cukierkach były m.in. kawałki igły, fragment ostrza do maszynki do golenia z szywka i kawałek drutu. Nikt w tej sprawie nie usłyszał dotąd zarzutów, mówi szefowa gnieźnieńskiej prokuratury Małgorzata Rezulak-Kustusz. No niestety zarzutów nie mamy, ponieważ nie mamy sprawców. Wszyscy możliwi świadkowie, powołano biegłych, ustalano w celu ujawnienia śladów daktyloskopijnych na tych zabezpieczonych. Wszystkie cukierki zostały zabezpieczone. Przesłuchiwano też osoby, które zostały wskazane przez dzieci, od których mogły te cukierki pochodzić w kinie, ale niestety nie ujawniono, aby wśród tych osób byli sprawcy. Sprawa została umorzona, ale nadal będzie w zainteresowaniu policji. Podobne przypadki cukierków faszerowanych niebezpiecznymi przedmiotami odnotowano też we Wrześni i w Wągrowcu, a także w innych województwach. Aleksander Łukaszenka grozi Zachodowi nową falą migrantów w dniu prawosławnego święta Bożego Narodzenia. Białoruski dyktator wygłosił przemówienie w cerkwi w miasteczku Łochojsk, nieopodal Mińska. Politykę białoruskich władz nazwał odpowiedzią dla tych, którzy wprowadzają sankcje gospodarcze przeciw Białorusi. Nikogo nie będziemy bronili od migrantów, zapowiedział dyktator. Kryzys migracyjny na granicy Białorusi z państwami Unii Europejskiej rozpoczął się wiosną 2021 roku. Główny ciężar nielegalnej migracji spada na Polskę. Prawosławni i grekokatolicy świętują Boże Narodzenie. W cerkwi prawosławnej przez 3 dni trwać będą liturgie i wieczernie, którym towarzyszyć będzie śpiewanie kolęd. Wierni, którzy uczestniczyli w świętej liturgii w katedrze metropolitalnej świętej Marii Magdaleny w Warszawie, wychodząc licznie rodzinami z cerkwi po uroczystości, radowali się z narodzenia Jezusa Chrystusa. Narodził się dzieci Jezus. Tak, dużo ludzi się cieszy, duże święto jest. Najgłowniejsze to trzymać pokój w duszach i być w łączności. Dla niektórych święto jest w inny dzień, ale to nie ma znaczenia. Tak jak Bóg się urodził 2000 lat temu i wszyscy my musimy być w radości, w miłości do jeden do jednego i żeby wszystko było dobrze. Kościół Wschodni Boże Narodzenie obchodzi przez 3 dni. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jest 17.05, czas na sport w Trójce, Dariusz Urbanowicz. Na początek stolica Tasmanii, czyli Hobart, gdzie trwa turniej WTA 250. Magdalinet zagra o ćwierćfinał po wygranym pojedynku w pierwszej rundzie z reprezentującą Francję Warwarą Graczową 6-3, 3-6 i 6-4. Trener Magdy, Mark Gellert, ceni to zwycięstwo. To dobry początek. Magda w większości wymian wykonała kawał dobrej roboty. Świetnie poradziła sobie z odnalezieniem właściwej drogi do lepszej gry i wygranej. Przezwyciężyła trudne warunki. Było zimno i wietrznie. To był dobry mecz, szczególnie po przegranej w ubiegłym tygodniu. Mam nadzieję, że w kolejnych spotkaniach będzie jeszcze lepiej. Linet o ćwierćfinał powalczy z Australijką Mayon Joint. W Melbourne walczą o prawo gry w Australian Open. Ważne zwycięstwa w kwalifikacjach odnieśli Maja Chwalińska z Czeszką Dominiką Szalkową po 3,5-godzinnym horrorze oraz Kamil Majszak z Argentyńczykiem Marco Trungelitim. W drugiej rundzie Chwalińska zagra z Belgijką Marie Benoit, a Majszak z Amerykaninem Zacharym Swajdą. W półfinale kwalifikacji zameldował się również Max Kaśnikowski, którego czeka starcie z Boliwijczykiem Hugo Delienem. Ciekawy transfer piłkarski. Prosto z Miedzi Legnica do New York Red Bulls. Kontrakt do 2028 roku z północnoamerykańskim klubem podpisał 20-letni Wiktor Bogacz. Kwota nie jest znana, ale to finansowy rekord w historii legnickiej Miedzi. Pierwszoplanową postacią polskiej kadry skoczków narciarskich w zakończonym wczoraj turnieju czterech skoczni był ósmy w generalce Paweł Wąsek. Kolejny start pochodzącego z Wisły zawodnika to będą Mistrzostwa Polski, które 11 stycznia mają odbyć się w Zakopanem. Wąskowi z pewnością należy się chwila oddechu. A co będzie robił w tym czasie? Na pewno chce się wyspać i na pewno porobić coś, żeby się odciąć trochę od tych skoków, żeby tą głowę trochę zająć czymś innym. Mam niedoukładane Lego w pokoju, na pewno jakiś symulator zostanie odpalony, na pewno spotkam się z dziewczyną, porozmawiam z rodziną. Mam nadzieję po prostu, że spędzę miło czas, nie myśląc o skokach. Za dwa tygodnie na Wielkiej Krokwi imienia Stanisława Marusarza odbędzie się Puchar Świata. Na liście startowej na pewno zabraknie dominatora z ostatnich sezonów, Ryoryu Kobayashiego, który będzie szukał formy w rodzinnym Sapporo. W tym momencie najcieplejszy jest Przemyśl, niecałe 11 stopni Celsjusza w tym momencie jest tam. Najchłodniejszy jest Szczecin, 2,6 stopnia Celsjusza. Jeśli chodzi o tę noc dzisiejszą, to najchłodniej ma być na Podhalu, tam około minus 5 stopni Celsjusza, około minus 1 na północy i wschodzie kraju, 1 na plusie ma być na południowym zachodzie i nad morzem. W nocy może spaść śnieg w Bieszczadach, tam ma go przybyć około 10 cm. Jeśli chodzi o jutrzejszy dzień, to temperatura ma wynieść nawet do 6-7 stopni Celsjusza. Będzie odrobinę padało, ale będzie też słońce przede wszystkim na zachodzie Polski. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7,5 minuty po godzinie 17. Daniel Leśniewski, Katarzyna First-Wojtkowska, Monika Suszek, Michał Matus. W tym składzie jesteśmy z Państwem do godziny 19. Zapraszamy do Trójki. Nie będziemy odpuszczać w dzisiejszym popołudniowym Zapraszamy do Trójki tematu Ilona Muska i wtrącania się jego w sprawy europejskie. O tym wkrótce porozmawiamy z Adamem Dąbrowskim, który spojrzy z brytyjskiej perspektywy na tę postać wyjątkowego miliardera. Pomówimy też o korkach. Londyn był najbardziej zakorkowanym miastem w Europie w zeszłym roku, a w Warszawie kierowcy spędzali w ciągu roku około 70 godzin w korkach. Co kreatywnego można robić czekając na zielone albo aż samochód przed nami odrobinę ruszy się do przodu? O tym będziemy jeszcze Państwu mówić. W sprawie tego, co można w korku robić, udało mi się napisać kilka wierszyków stojąc w korku przed miejscowością Mosina. Kierowca przejeżdżając przez Mosin nie musiał patrzeć, gdzie stoją gliny. Zatrzymał się w korku i tak dla sportu wiersze pisał dla swojej dziewczyny. Szykujecie Państwo bardzo ciekawy temat, co robimy w korkach. Otóż jak jadę na ryby, od 5 do 15 minut stoję w korku, a to dlatego, że muszę przejechać przez drogę, którą przepędzają bydło z jednego pasmiska na drugie. I w czasie stania w korku ćwiczę fizycznie, to znaczy napinam mięśnie nóg, bioder, brzucha, rąk i rozluźniam. I przez takie ćwiczenia mam lepsze efekty niż przez godzinę ćwiczeń na siłowni. Jeśli chodzi o kierowców, będzie też nieco poważniej. Zajmiemy się tym, dlaczego kierowcy, którzy spowodują śmiertelny wypadek, nadal jeżdżą samochodem. Nic im się nie dzieje, często mimo zakazu prowadzenia auta. This version of me you've made, can I just be honest? Sometimes it just feels so fake, it's not what you promised. I'm used to my baggy jeans, but you on that tight shit. You know that it's not my scene. You know I don't like it. You say you want attention. I question your intentions. I don't know if you are what I need. You say you want a wife. I'm not down for a lifetime. Baby boy, no, I'm not what you need. So if I let go, you say you wanna Wi-Fi, not down for a lifetime. Baby boy, no, I'm not what you need. So if I let go, it's a drop in the ocean. My eyes are full of emotion, don't cry. Oh yeah, I'm good on my own, never promised devotion. My eyes are full of emotion, don't cry. I'm good on my own, never promised devotion. My eyes are void of emotion, don't cry. Don't cry w Trójce, 12,5 minuty po godzinie 17, a my już teraz łączymy się z Adamem Dąbrowskim. Dzień dobry. Dzień dobry. A rozmawiać będziemy o Elonie Musku, jednym z najbogatszych ludzi na świecie, chyba tym najbogatszym, który marzy o wysłaniu rakiety na Marsa, marzy o rewolucji w branży samochodowej, trochę ją już rozpoczął. Ostatnio marzy mu się też kształtowanie polityki. Jeśli chodzi o tę ostatnią właśnie część jego zainteresowań, to w tym roku zaczął od polityki brytyjskiej i wywołał burzę, domagając się dymisji lewicowego premiera. Jak to się stało, że to nazwisko Musk od paru dni z pierwszych stron brytyjskich gazet nie schodzi? Jak się Państwo zapewne domyślają, Mr. Musk ma w rękach bardzo skuteczne narzędzie, czyli pełne furii tweety, tudzież posty na portalu X. Premier Starmer brał udział w gwałcie na Brytanii i musi odejść. To tylko jeden przykład. A brytyjski rząd to pewnie najchętniej by tę furię twitterową zignorował. Ma już wystarczająco wiele problemów. Pierwsze pół roku rządów lewicy było trudne. Kłótnie z bliskim współpracownikiem nowego amerykańskiego prezydenta, podejrzewam, że nie znajdowały się na liście postanowień noworocznych ludzi z Downing Street. No ale co robić? Zza oceanu przyszły oskarżenia. Keir Starmer miał brać udział w tuszowaniu skandalu. Pedofilskie gangi przez dekady wykorzystywały dzieci, a Starmer jako szef prokuratury w owym czasie miał nie robić nic, albo też jeszcze gorzej, miał to ukrywać. Tak więc premier reaguje w ten sposób. Kiedy szefowałem prokuraturze, zmierzyłem się z tą kwestią z otwartą przyłbicą. Gdy opuszczałem to stanowisko, toczyło się najwięcej w historii postępowań w sprawie molestowania dzieci. Ten rząd będzie bronił ofiar, ale ja nie będę tolerował debaty opartej na kłamstwie. Debaty, która nie toczy się na ten temat po raz pierwszy. To jest absolutnie niesamowite. Wystarczyła seria tweetów, żeby ten temat znowu powędrował w górę, żeby znowu znalazł się na czołówkach mediów. Zróbmy wstecz i powiedzmy krok wstecz i powiedzmy, o co chodzi. Molestowanie, gwałty, przemoc na nieletnich, Telford, Rochdale, Oldham, Rotherham i jeszcze parę innych miejsc, w Rotherham, tylko w Rotherham, niemal 1500 dzieci było ofiarami. Sprawcy to gangi, których członkami w większości byli ludzie o korzeniach pakistańskich, sporadycznie zdarzali się ludzie biali, czy też pochodzący z Europy Wschodniej. Pierwsza alarm w tej sprawie podnosi posłanka lewicy z Yorkshire, to jest rok 2003. Matki przychodzą do niej, proszą o pomoc. Ona potem oceni, że została uciszona, że pojawiały się oskarżenia, że opowiadając o tym jest rasistką. Telewizja Channel 4 przygotuje potem dokument o tej sprawie, ale emisja się opóźni, bo policja powie, że program może wywołać napięcia w lokalnej społeczności. Chodzi o napięcia między różnymi grupami etnicznymi. No ale mimo to stopniowo rzeczy wychodzą na jaw. Wielka rola dziennikarza Andrew Norfolka i serii jego artykułów w Timesie. Sprawą tym w końcu przygląda się prokurator Nazif Afzal, Brytyjczyk pakistańskiego pochodzenia i to on właściwie zaczyna na dobre walkę z tymi grupami. Dostaje, uwaga, poparcie od Keira Starmera, czyli od swego ówczesnego szefa. To Keir Starmer jeszcze w 2012 roku ocenia publicznie, że ten aspekt pochodzenia etnicznego mógł w przeszłości krępować ręce tym, którzy chcieli dochodzić prawdy w takich sprawach. To Keir Starmer zmienia też rok później przepisy, tak żeby łatwiej było stawiać podejrzanych przed sądem. Rzeczywistość, jak Państwo słyszą, wydaje się więc o wiele bardziej złożona, niż sugeruje to spora część z tych twitterowych oskarżeń Elona Muska, co nie zmienia faktu, że Elon Musk ma w brytyjskiej polityce zwolenników, prawicowa partia Reform UK, lider Nigel Farage, który uważa Elona Muska za bohatera i w brytyjskiej telewizji publicznej tłumaczy to w ten sposób. W życiu publicznym tak już jest. Twarde słowa padają po obu stronach debaty. Tak, tak się składa, że to jest najbogatszy człowiek świata, ale z drugiej strony fakt, że kupił Twittera, daje nam szansę, by uczciwie debatować na wiele tematów. Paradoks polega na tym, że bohater niedawno skrytykował ostro Nigela Farage'a, ocenił, że nie nadaje się on na lidera partii Reform, partii twardej prawicy, chwali za to Tomiego Robinsona, wielokrotnie skazanego przestępcę, działacza skrajnej prawicy. Nigel Farage bardzo się zdecydowanie odcina w tej kwestii od swego bohatera i mówi, nie, takich ludzi jak Robinson w mojej partii nie chcę, to jest chuligan, to jest ekstremista. Ciekawa rzecz, niedawno pojawiły się pogłoski, jakoby partia Farage'a miała dostać od Muska potężny zastrzyk finansowy, potężną dotację. To teraz to stoi pod znakiem zapytania. Te nastroje biznesmena bywają kapryśne niczym Twitter, co nie zmienia faktu, że kapryśne tweety wytworzyły jakąś polityczną energię. Pojawiają się apele o zorganizowanie dochodzenia publicznego w sprawie gangów. Chcą tego opozycyjni konserwatyści, ale podobny postulat dziś również w komentarzu redakcyjnym Timesa. Trzeba podkreślić, że było już parę wcześniejszych dochodzeń lokalnych. Było jedno duże, które zajmowało się molestowaniem nieletnich w ogóle, ale częściowo dotyczyło też sprawy właśnie tych gwałtów w Rochdale czy w Telford. Dziś szefowa tego ostatniego, największego dochodzenia, Alexis J, oceniła w rozmowie z BBC, że gdzieś tam w tym starciu Musk kontra Starmer gubi się dobro ofiar. W ciągu ostatnich dni podczas publicznej dyskusji, o ile można to określić takim słowem, niewiele słyszałam o dzieciach i o przerażających efektach tych nadużyć, efektach, które trwają całe życie. No i na koniec pytanie, jak wielki wpływ Elon Musk i tego typu interwencje mogą mieć na brytyjską politykę? Z pewnością jest czymś w rodzaju globalnej gwiazdy, z pewnością robi wrażenie na wielu młodych Brytyjczykach. No i jest jeszcze ta kwestia tych ewentualnych pieniędzy dla partii Nigela Farage'a, partii, której obecnie obawiają się konserwatyści, boją się, że Nigel Farage zajdzie ich od prawej strony. Dodatkowa gotówka z pewnością by mu się przydała. Ale z drugiej strony, pamiętajmy, to nie jest po prostu zbyt popularna postać w Królestwie. Niekoniecznie osoba, której opinie są tu cenione. Ostatnie badanie, bodajże z listopada, pracowni YouGov pokazuje, że 2/3 Brytyjczyków ocenia go negatywnie, 1/4 pozytywnie. No i to może skruszyć skuteczność tego twitterowego narzędzia, którym od początku roku Musk się posługiwał. Adam Dąbrowski, pięknie dziękuję, a ja przypomnę, dziękuję, że w kwestii skuteczności Muska wypowiedział się na przykład rzecznik rządu Niemiec, Stefan Hebestreit, który powiedział, że zachowujemy się tak, jakby wypowiedzi pana Muska mogły wpłynąć na kraj liczący 84 milionów ludzi, a tak nie jest. Na zegarach 19 minut po godzinie 17. Ja przypomnę, że w czwartek, 9 stycznia po godzinie 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej odbędzie się przedpremierowy odsłuch nowej płyty Franz Ferdinand, The Human Fear. To szósty album szkockiego zespołu, który zalicza się do czołowych przedstawicieli sceny garażowej. Można dzwonić do nas w sprawie dostania wejściówki na ten koncert właśnie. 9 stycznia w czwartek po godzinie 19 to będzie dzień przed oficjalną premierą płyty, z której utwór już teraz na naszej antenie. To every day, oh my. Some days I just hit to try. Sometimes it's every day, oh my. Sometimes it's every night. I can be irascible or proud, then we can be predictable. We turn to face each other. We turn to test each other, but we lean against each other. Life's never gonna be easy, but if you're living it with me, we're gonna live it up night or day. Well, I wanna live a life with you, no life is you, and I want it night or day. I look forward to night or day. Keep me addicted to you. Life's never gonna be easy, but if you're living it with me, we're gonna live it up night or day. Well, I wanna live a life with you. No life is you, and I want it night or day. I look forward to every day. Night or Day, Franz Ferdinand. Jeśli chcą Państwo wpaść do studia imienia Agnieszki Osieckiej na przedpremierowy odsłuch płyty, z której pochodził ten utwór, to w czwartek 9 stycznia po godzinie 19 to jest ten dobry termin. Żeby się do nas zgłosić na ten odsłuch, trzeba najpierw wykręcić numer 2273. Proszę to teraz zrobić, a ja przypomnę, że The Human Fear, czyli ten szósty album szkockiego zespołu, będzie miał swoją premierę w piątek, a w czwartek ten przedpremierowy odsłuch u nas w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Dlaczego ci kierowcy zawijają, nie zawijają, powodują wypadki? Dlaczego tak się dzieje? Trzy pewnie przesłanki najważniejsze: alkohol, środki odurzające i do tego młodość. Jeżeli te rzeczy nie dotrą do świadomości co niektórych, to wypadki były i będą. Niestety młodość i brawura, adrenalina powodują takie rzeczy, jakie powodują. O kierowcach powodujących wypadki pomówimy więcej w Pulsie Trójki po godzinie 17.30. Już możemy sobie mówić na ty, i kwiaciarnie liczby kwitły jak ospa. Żaden świt tak bezczelnie jak dziś nie wyważył nam oczu i drzwi. Mam nadzieję, że co najmniej dobrze bawisz się, gdy w pozostałych rolach modne emocje.

Trawisto i trawisz to. Aflofarm. Kategoria motoryzacja. Jak chcę kupić Hyundai'a w lepszej cenie, to wyprzedaż. Macie rację. Wyprzedaż innych dzięki wyprzedaży w Hyundai z jeszcze lepszymi cenami. Sprawdź na Hyundai.pl. Od kiedy stosuję Trisulin, już nie rzucam się na słodycze i jedzenie. Działa tak, jak powinien. Wyrównał mój poziom cukru i ograniczył chęć podjadania. Potwierdzam. Trisulin działa dzięki zawartości aż trzech skutecznych ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru. Trisulin to suplement diety, który polecam w celu regulowania poziomu glukozy we krwi, również przy insulinooporności. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Nowy Volkswagen już wkrótce może być twój. Trwa wyprzedaż rocznika 2024 z korzyściami do 17 900 zł. Sprawdź modele Volkswagena dostępne od ręki. Szczegóły w salonach. Volkswagen. Żegnamy reklamy. O 17.30 sprawdzamy sytuację na drogach. W radiu nawigatorze Trójki Mariusz Dąbrowski. Z motoryzacyjnym pozdrowieniem. Trasa S2, więc autostradowa obwodnica Warszawy. Korek jest od węzła Opacz po węzeł Warszawa Południa. Dzieje się to na jezdni w stronę Mińska Mazowieckiego. Autostrada A4, odcinek węzeł Kraków Południe, węzeł Kraków Skawina, 415 km. Doszło tam do kolizji dwóch autosobowych. W efekcie mamy zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Katowic. Autostrada A4 raz jeszcze od Wojkowic po Kąty Wrocławskie, a więc dolnośląski odcinek tej trasy. Powolnienia i korki na jezdni w kierunku Legnicy. Korki także na autostradowych przejściach granicznych na granicy zachodniej dla tych wszystkich, którzy chcieliby wyjechać w stronę Niemiec. Na autostradzie A2 w Świecku korek, na autostradzie A18 w Olszynie korek oraz na A4 w Jędrzechowicach również korek. Trasa S7 i S8 w Warszawie, korek od Mor po Wisłę i to jest na jezdni w stronę Białegostoku. S12, odcinek węzeł Kurów Wschód, węzeł na Łęczu. W pobliżu miejscowości Olempin na 32 kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe. W tym z wypadku dwie osoby zostały ranne i zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Lublina. Trasa S19, odcinek węzeł Lublin, Janów Lubelski Południe, węzeł Lasy Janowskie. W pobliżu miejscowości Jonaki na 78 kilometrze trwa wyciąganie z rowu ciężarówki. W efekcie mamy zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Rzeszowa. Życzliwości i ostrożności. Czas na skrót z serwisu Trójki, Michał Przerwa. Na pomoc powodzianom Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy wydała do tej pory ponad 39 milionów złotych, z czego 32 miliony ze zbiórki publicznej. Tak wynika z rozliczenia opublikowanego przez fundację. W listopadzie fundacja szczegóły wydatków dla powodzian przekazała posłom PiS, którzy zwrócili się o to do prezesa Jerzego Owsiaka. 3 tygodnie przed 33. finałem orkiestry, który w tym roku poświęcony jest wsparciu dziecięcej onkologii i hematologii, Jerzy Owsiak odpiera zarzuty prawicowych mediów o niezrealizowaną obietnicę pomocy powodzianom. Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w Europejskim Centrum Solidarności, wręczenie nagrody imienia Pawła Adamowicza, a także modlitwa wyzwaniowa w Bazylice Mariackiej. Tak, Gdańsk upamiętni 6. rocznicę śmierci prezydenta Pawła Adamowicza. Obchody rozpoczną się 13 stycznia. 10 lat minęło od ataku terrorystycznego na redakcję tygodnika satyrycznego Charlie Hebdo, w którym zginęło 12 osób, a 11 zostało rannych. Główne obchody rocznicowe odbyły się w 11 dzielnicy Paryża, gdzie przy ówczesnej siedzibie tygodnika zebrali się przedstawiciele najwyższych władz, w tym prezydent Francji Emmanuel Macron. Rodziny ofiar chciały, żeby ceremonia upamiętniająca zamach na redakcję nie była zdominowana przez politykę i patos. W nocy zachmurzenie ma być duże, z większymi przejaśnieniami, na zachodzie okresami rozpogodzenia. Przelotnie popada deszcz ze śniegiem, w Bieszczadach to będzie śnieg i ma go przybyć około 10 cm. Temperatura minimalna ma wynieść od minus 5 stopni na Podhalu, przez około minus 1 na północy i wschodzie kraju, do plus 1 stopnia na południowym zachodzie i nad samym morzem. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami popada raczej deszcz, chociaż lokalnie może być to śnieg. Temperatura maksymalna od 1 stopnia na północy na plusie i w kotlinach górskich, przez około 3 stopni na przeważającym obszarze kraju, do 5 na południowym zachodzie Polski. Już za kilka chwil zajmiemy się korkami w Trójce. Z takiej perspektywy, co robić, żeby ten czas produktywnie w korku wykorzystać, ale będziemy mówić też o samochodach i o uprawnieniach do kierowania samochodami, o kierowcach, którzy tracą uprawnienia, ale mimo ich braku jeżdżą dalej. Co z nimi zrobić? O tym już wkrótce w Trójce. Through my bad fortune, off the top of a tall building, I'd rather done it with you. Your boy's smile, five in the morning, looked into your eyes, and I was really in love. In Chinatown, hungover, you showed me just what I could do. Warszawa znalazła się wśród najbardziej zakorkowanych miast Europy. Przeciętny mieszkaniec stolicy traci rocznie prawie 2 doby życia w korkach. Tracić nie musi. Oto co robić, by nie tracić 70 godzin rocznie, pytał Józef Niewiarowski. Ile pan czasu mniej więcej spędził w korkach w zeszłym roku? Łącznie moglibyśmy to oszacować gdzieś na zasadzie 2 dni. Polak przeciętny spędził 4 dni. To by się zgadzało z tym, że tak mniej więcej. Co pan robi wtedy, kiedy pan tak stoi w tym korku? Siedzę i myślę nad tym, żeby jak najszybciej dojechać do miejsca, które mam na mapie. I tak pan siedzi i myśli? No trochę się denerwuję, na co niektórych, przykładowo na autostradzie dla tych, którzy cały czas jadą lewym pasem. No wie pan, jak to jest? My najbardziej tracimy czas wtedy, kiedy uważamy, że go tracimy. Filozofka profesor Barbara Czerska. Natomiast kiedy zdecydujemy się, że ten czas można spędzić pożytecznie, że można go jakoś zagospodarować dla siebie, no to już to jest pierwszy krok do tego, żeby tak rzeczywiście było. Czasami ktoś zadzwoni, no to miło spędzić z kimś porozmawiać. Ewentualnie jak się jest jakiś pasażer, to też umylić sobie jakąś rozmową czas. Według raportu INRIX najbardziej zakorkowanym miastem w Europie w 2024 roku był Londyn. We got car parks everywhere. McDonald's, supermarkets, stadiums. Stolica Polski, Warszawa zajęła zaszczytne 6. miejsce. Ile czasu pan spędził w korku w zeszłym roku? Pewno ze 20 godzin. Albo ten pan dużo nie podróżuje, albo niespecjalnie orientuje się, ile faktycznie stracił czasu, ponieważ warszawiacy przeciętnie tracą 70 godzin jednego roku. Są uciążliwe rzeczywiście. Co pan robi w takiej sytuacji, kiedy pan utknie? Słucham radia i rozmawiam przez telefon. Gimnastyki nie robię, chociaż słyszałem. Gimnastyki lepiej nie robić, mówi instruktor jazdy Filip Grega. Musimy pamiętać, że w myśl przepisów, mimo że koła się samochodu nie kręcą i stoimy w korku, to dalej jesteśmy kierującym i dalej obowiązują nas wszelkiego rodzaju zakazy związane czy to z używaniem telefonów, czy zachowaniami niebezpiecznymi. Więc jeśli gimnastyka, to tylko taka intelektualna. Bardzo dobrze jest uprawiać tak zwany trening optymizmu. Zakładamy, że kupimy los na loterię, wygramy na tej loterii jakąś kwotę, którą możemy sobie przecież dowolnie zaplanować. I przez czas tkwienia w korku będziemy tymi pieniędzmi dysponować. No i już wyobrażając sobie tę podróż w dalekie, piękne, nieznane kraje, uśmiechamy się i czas w korku przestaje być czasem stracony. Wyobrazić sobie siebie w drogim aucie, w dalekim kraju pełnym słońca, w korku. A gdyby ktoś jednak mimo tych wszystkich przyjemności chciał elektrykiem korki omijać? Z tego co się orientuję, to według przepisów po dwóch pasach elektryki będą mogły jeździć tylko do końca tego roku. Are you feeling me? All your life? Or only for the next 5 days. Make believe. Kerosene are flowing through the next 5 days. See the light, fall asleep. Only for the next 5 days. Only sleep. Follow me to the sea, only for the next 5 days, promise me. And if it's evergreen, it's really clean, we'll take it for the next 5 days. Do godziny 18 zostało nam jeszcze 17 minut. W studiu pojawił się Kuba Witkowski i jego goście. Puls Trójki. Dzień dobry, a ze mną Łukasz Zboralski z serwisu BRD24. Witam. Dzień dobry. I radca prawny Krzysztof Proć z Kancelarii Piotrowskiej Wspólnicy. Dzień dobry. Panowie, spotykamy się nieprzypadkowo, bo będziemy rozmawiać, a naszym punktem wyjścia jest piątkowy wypadek, tragedia na warszawskiej Woli, gdzie zginął nastolatek. Potrącił go 43-letni kierowca busa, kurier, który zbiegł z miejsca wypadku. tłumaczył, że tego po prostu nie zauważył. A rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, Piotr Antoni Skiba, tak tłumaczył, jak to się stało. Odjechał kilkaset metrów dalej na stację benzynową pobliską. Rzeczywiście zauważył dość dużą liczbę różnych świateł policyjnych i to zasugerowało, że mogło dojść do czegoś tragicznego. W chwili zatrzymania, dzień po, sprawca był kompletnie pijany, ale to, co bulwersuje najbardziej, to to, że prowadził pojazd bez prawa jazdy. No i pytanie do Łukasza Zboralskiego. Co wiemy na temat sprawcy tego zakazu? Od kiedy miał ten zakaz? To wiemy tyle, co prokuratura zdążyła ustalić, że w 2023 roku Sąd Warszawski orzekł zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych wobec tego człowieka na 3 lata, więc ten zakaz wciąż go obowiązywał. Nie wiemy, za co dostał ten zakaz, bo prokuratura jeszcze nie miała dostępu do pełnych akt, ale podejrzenie jest takie, że musiało być to, jeśli to jest taki wymiar, to musiało być to za jazdę w stanie nietrzeźwości albo pod wpływem narkotyków najpewniej. I o zgrozo, to był nie jedyny wypadek w ostatnim czasie. Wczoraj w podwarszawskim Grodzisku też doszło do podobnego zdarzenia, w którym sprawcą był kierowca z zakazem sądowym, potrącił na przejściu 18-latkę. Kobieta została zabrana do szpitala w stanie nieprzytomności, natomiast kierowca samochodu zatrzymany w naszej jednostce. Prowadzone jest postępowanie w tej sprawie. Mówiła w Polskim Radiu RDC Katarzyna Zych z grodziskiej policji. Tych sytuacji jest więc mnóstwo. Przypomnę tylko w połowie września tragedia, do której doszło tu kilkaset metrów od Trójki na trasie Łazienkowskiej. Sprawca Łukasz Rzet miał aż 5 takich wyroków. No i co? I nic? Jak to możliwe? Pytam Krzysztofa Procia. No być może dlatego, że system w tym zakresie nie jest doskonały. Nie ma takiego systemu, który by sprawił, że kierowca fizycznie nie jest w stanie odpalić samochodu, jeśli ma ten zakaz orzeczony. Nie mamy też żadnych póki co przejrzystych rejestrów, które by były dla każdego dostępne i mogłyby spowodować na przykład taką pomoc sąsiedzką, że można by było zobaczyć, o, ten człowiek nie ma prawa jazdy, a jednak jeździ, może coś z tym zrobimy, bo na przykład moje dziecko może zginąć. Mamy problem, Łukasz Zboralski? Mamy problem i ten problem ja opisywałem od lat. To nie jest tak, że to się nagle ten problem naświetlił przy wypadku po Łazienkowskiej. Po prostu media się tym mocniej zajęły, ale wcześniej wskazywaliśmy też z prawnikami z UJ-u, którzy na portalu X to potwierdzali, że przyznawanie, orzekanie sądowych zakazów wprowadzenia pojazdów w Polsce jest fikcją, ponieważ nie podlega nadzorowi. Z drugiej strony mamy pewien problem, mi się wydawało i chyba wydaje nadal, z mentalnością sędziów, jeśli chodzi o ich podejście do tego rodzaju przestępców drogowych, bo to jest przestępstwo prowadzenie mimo sądowego zakazu, że niezwykle łagodnie do nich podchodzą, bo jeśli nie izolują ich od nas, od społeczeństwa, przypadek Łukasza Rzet pokazał to najdobitniej. 5 razy. 5 razy przy pierwszym złamaniu zakazu, nie pamiętam co tam się stało, przy drugim dostał zaledwie pracę społeczną, a przy trzecim dopiero 11 miesięcy izolacji od nas, od społeczeństwa, jak się okazało, dalej jeździł i w końcu doprowadził do tragedii. Już nikt nie odda pani Ewelinie i męża, ani tym dzieciom. To ja bym wolał, żeby taki Łukasz Rzet był jednak dużo dłużej od nas izolowany, skoro parę razy pokazał, że on nie tylko ma w nosie jakby to, co robi, tylko też nawet to, że sąd mu czegoś coś nakazuje, a to już jest jakaś wysoka warstwa takiej społecznej niezgody na to, co on robi. A jak dzisiaj wygląda ten system wymiany informacji? Co się dzieje? Jest wyrok sądu? Gdzie te informacje trafiają, jeśli trafiają? Krzysztof Broć? Te informacje trafiają przede wszystkim do Krajowego Rejestru Karnego. Tam są przechowywane właśnie informacje nie tylko o samych wyrokach, ale także o właśnie tak zwanych środkach karnych, a zakaz prowadzenia pojazdu jest środkiem karnym. Takie prawo jazdy jest też cofane na skutek wyroku sądowego decyzją administracyjną i ta informacja trafia też do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Tam też można to sprawdzić, no ale właśnie trzeba być aktywnym, czyli samemu trzeba do tego sięgnąć, czy na przykład w firmie kurierskiej mieć pewne standardy, które nakazują sięganie do tych rejestrów. No właśnie, już 2 lata temu firmy transportowe prosiły ówczesnego ministra cyfryzacji Janusza Cieszyńskiego o system, który byłby bardziej dostępny. No i się skończyło na niczym, prawda? Nie doczekały się wtedy odpowiedzi Ministerstwa Cyfryzacji. Była taka, że przecież macie dostęp, bo jest strona gov.pl, na której możecie wpisać imię, nazwisko i numer blankietu prawa jazdy i wam wyskoczy, czy ten kierowca, którego zatrudniacie, wciąż ma uprawnienie do kierowania, czyli wczoraj na przykład nie stracił. Nie tego oczekiwały te firmy, dlatego że one zatrudniają na przykład bardzo dużo ludzi i wolałby mieć taki dostęp, który albo narzędzie od rządu, które im wyrzuca alert i powiadamia ich, skoro oni zarejestrują w systemie i mają dostęp do tego CEPiKu swojego kierowcę, że nie muszą ciągle tego sprawdzać i badać, tylko jak on straci uprawnienia na drodze, go policja zatrzyma, przekroczy 24 punkty i w CEPiKu mu zatrzymają prawo jazdy, to pracodawca zostanie powiadomieni. Takie chyba byłoby to słuszne ze strony państwa, niewielki koszt takiego narzędzia. No i to się nie wydarzyło, ale na szczęście dzisiaj była konferencja. To właśnie obecny wicepremier. Tak, wicepremier Krzysztof Gawkowski, minister cyfryzacji, powiedział, że to jednak jest możliwe i że to będzie możliwe w ciągu miesiąca, że do końca stycznia będzie takie narzędzie rządowe. Na razie, jak czytałem komunikat ministerstwa jeszcze po konferencji, to zrozumiałem, że to ma być wystawienie danych z rządowego systemu CEPiK w formie API, czyli takiej dostępnej dla wszystkich, którzy będą chcieli się podłączyć i móc czytać te dane swoim już oprogramowaniem. To duży krok, bo jak jakaś firma będzie chciała niewielkimi kosztami jeszcze zrobić sobie takie oprogramowanie, to będzie mogła codziennie rano sobie sczytywać, czy któryś kierowca jeszcze powinien wyruszyć w trasę, czy nie. Faktycznie potrzeba takich rozwiązań, to coś zmieni? Wydaje mi się, że tak, że to może dużo zmienić. Natomiast ja bym tutaj zwrócił też uwagę na nie to, co mówił przedmówca, czyli problem z mentalnością sędziów, ale w ogóle problem z mentalnością ludzi. Dzisiaj, przygotowując się tutaj do rozmowy, gdzieś tam przeglądałem jakieś artykuły i zwróciły moją uwagę artykuły na stronach kancelarii adwokackich czy radcowskich, gdzie tworzone były swego rodzaju poradniki dla kierowców, jak zminimalizować ewentualną karę za naruszenie zakazu prowadzenia pojazdów, co zrobić, żeby nie trafić do tego więzienia, jak przedstawić swoją argumentację w sądzie. No, w przypadku na przykład przestępstw kradzieży, czy jakiś przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu ludzi, takich poradników nie ma, no bo to jest społecznie piętnowane jednoznacznie i próżno szukać takich informacji w internecie. Tutaj jednak w przypadku kierowców jest ciągle taka społeczna zgoda na to, żeby walczyć z tymi konsekwencjami, starać się coś zrobić. Nie ma takiego napiętnowania tych sytuacji, jakby mogło być. Dzisiaj przy okazji dyskusji o tych wypadkach, a zwłaszcza o tym wypadku z piątku, przypomniano, że resort sprawiedliwości pracuje nad zaostrzeniem kar za łamanie zakazu prowadzenia pojazdów. Chodzi m.in. o karę bezwzględnego więzienia, dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów, no i konfiskaty samochodu. To jest taka rzecz, która jakoś uzupełniłaby ten system? To jest takie doszczelnianie, Łukasz Zborolski? Myślę, że tak, bo to, o czym wspomniał pan mecenas też, to, że nie mamy takiego dostępnego rejestru publicznego, który zapewniałby trochę społecznej kontroli nad tym i ta zapowiedź też jest, że ma być taki system, chociaż niedoskonały, bo będzie obejmował tylko ludzi na razie z dożywotnim zakazem prowadzenia pojazdów, czyli to jest mnie mała grupa z tych 200 ponad tysięcy, którzy w ogóle mają dziś sądowe zakazy, ale to, że sędziom utrudni się orzekanie kary w zawieszeniu wobec ludzi notorycznie mających zakazy prowadzenia pojazdów, to jest dobry krok. My musimy im pomóc, jak rozumiem, poprzez prawo podejmować pewne trudne decyzje. Oraz to, że konfiskata samochodu wobec takich ludzi będzie orzekana. Na razie propozycja rządu była, że będzie możliwa. Ja myślę, że to powinno iść w tę stronę jak z pijącymi, czyli że będzie obligatoryjna. Bo ktoś, kto łamie sądowy zakaz pojawia się na drodze, no powinien obligatoryjnie tracić samochód tak jak ten pijany. I my wiemy, jak zadziałało w przypadku pijanych kierowców, że jak to weszło w tym roku, to jakby skala wypadków śmiertelnych w Polsce się nie zmieniła w stosunku do poprzedniego roku. Natomiast akurat wśród pijanych kierowców okazało się, że skala wypadków śmiertelnych spadła o 30%. Odkąd im zabieramy pojazdy. Tak na koniec już zapytam. To wszystko nie uda się, jeśli nie popracujemy nad nieuchronnością kary i o tym się dzisiaj najczęściej mówi. I z tym też mamy problem, prawda? Mamy problem na wielu płaszczyznach. No, mało patroli policyjnych, to podejście sądów. Właśnie może ten rejestr by coś zmienił, bo na przykład nie wiem, dzielnicowi by się dowiedzieli, który mieszkaniec danego osiedla ma orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów i gdzieś tam może by na to zerkali. No tylko wiadomo, no komuś by musiało się też chcieć i też na to są potrzebne środki kadrowe, no a z tym w policji wiadomo jest krucho. Ta nieuchronność kary to jest chyba generalnie problem w Polsce. No tak, bo to na wielu płaszczyznach. Jeśli zrobimy wreszcie dobre prawo, a taka zapowiedź też jest, że z automatów jak fotodary nie będzie można uciec przed tym mandatem i rozbudujemy system automatyczny, to uwolnimy te zasoby policji, które są nikłe dzisiaj i to wszystko zacznie nam grać w innych obszarach i będziemy mogli te środki i pieniądze i ludzi przeznaczyć w inne sfery. Ja myślę, że, ale z drugiej strony ja uważam, że pewien system do pewnego momentu działał, bo jeśli mamy ludzi z 12 zakazami sądowymi, to znaczy, że policjanci zrobili swoją pracę. 12 razy kogoś złapali. Tylko dalej coś już nie poszło. No właśnie, i tym chyba smutnym wnioskiem kończymy naszą rozmowę. Naszymi gośćmi byli Łukasz Zboralski z serwisu BRD24 i radca prawny Krzysztof Proć z Kancelarii Piotrowskiej i Wspólnicy. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję. Kuba Witkowski, do usłyszenia. Minuty do godziny 18. Różne kwestie związane z autami poruszamy w dzisiejszym popołudniowym Zapraszamy do Trójki i o zakazach prowadzenia pojazdów mówimy, ich egzekwowaniu, ale też o dopłatach do samochodów elektrycznych. Mają one swoich przeciwników. W sprawie elektromobilności, dopłatach i tak dalej. Dlatego jest ten proces przewrócony na głowie, że nie ma jeszcze technologii, a pcha się ludzi po to, żeby wielkie koncerny mogły się narobić na barkach użytkowników, klientów, rozwijać technologię. Nie tędy droga. Zawsze było tak, że firmy wpierw opracowywały technologię, produkowały coś, co było przede wszystkim dobre i trwałe, teraz już tak nie jest, i dopiero wtedy miało to jakikolwiek sens. A jak Państwo patrzą na tę sprawę? Proszę dzwonić. 22 i 7 trójek. Zapraszamy do reklamy. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania, prestiż i ponad 100 lat historii nieustającego postępu. Takie jest Audi. Sprawdź wyjątkową ofertę na modele z rocznika 2024, dostępne także w bezkonkurencyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.